धूप भी मिलेगी छांव में। कभी रास्तों में भी सोचा नहीं था कि कांटे भी चुभेंगे पांव में। कहां ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जवारिशे है गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिशे। कहां ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जवारिशे है गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिशे। जो भी आंखों के अंदर था वो जो समंदर था रेत का मंजर था धोखा सा था जो भी आंखों के अंदर था। कहां ले आई ख्वाहिशे है दर्द की ये जो बारिशे है छूटा है कुछ है जो टूटा है लगता खुदा भी आज हमसे रूठा है। कुछ पीछे छूटा